में बसाया था। हाँ आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। जब चाहूँ तुम्हें देखूँ आईना बनाया था। हे बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। जब चाहूँ तुम्हें देखूँ आईना बनाया था। आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। आँखों में अंधेरा है, वीराना सहरा है। ना जाने मेरा वो चांद किस शहर में उतरा है। जीने का बता तू ही, अब क्या अरमान करूं। मर जाने का ए दिल कोई सामान करूं। एक साथ जिएंगे हम, साथ जिएंगे हम। क्यों ख्वाब दिखाया था, एक साथ जिएंगे हम। क्यों ख्वाब दिखाया था, जब चाहूं तुम्हें देखूं आईना बनाया था। हे ओ हे, क्या जान सकोगे तुम दिन कैसे गुजरता है। एक पल भी नहीं गुजरे, हाँ ऐसे गुजरता है। ना चैन ही आता है, ना नींद ही आती है। तेरी याद आती है, आकर तड़पाती है। मैंने तो तुझे जानम, आईना बनाया था। हे ओ हे, आँखों में बसाया था। हाँ आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। जब चाहूँ तुम्हें देखूँ आईना बनाया था।